دستامون لاغر و بیرمق، کشتی می ساختیم از زرورق، کشتی زرورقی تو یه بارون نمی شد، قلبهای عروسکی تو سینه بیرون نمی شد، شبا تو دست پدر یه آسمون خواب می دیدیم، لالایش معجزه بود وقتی که بی خواب می شدیم. روزای رفته رو باید از ته دل داد کشی، بای آب نباد می شد مزه دنیا رو چشی، ناخدای کشتی زرورقی شکل پدر بود توی خواب، حس غرق کردن خورشید برامون چقدر قشنگ بود، روی آب ماهیای رنگی نزدی که سر مهمونی نور میدادن، اونا مهربون بودن تو آب شور، حرفای شیرین میزدن، کشتی زرورقی تو داغ خورشید نمیسوخت، ناخدا شادیمونو به زندگیش نمیفروخت، سایه دستای اون خورشید و بی اثر میکرد، تنش مثل باده بود خواب و پر از سفر میکرد. شب از همون شبا که آسمون گریه میخواد، کشتی رو ساختیم و منتظر نشستیم که بیاد، اون شب اما زیر گنبد کبود نفسای گرم لالایی نبود، اون شب اما زیر گنبد کبود نفسای گرم لالایی نبود، آسمون خوابمون وقتی که بی ستاره شد، کشتی زرورقی تو دریا پاره پاره شد، روزای رفته رو باید از ته دل داد کشی، بای آب نباد می شد مزه دنیا رو چشی، روزای رفته رو باید از ته دل داد کشی، بای آب نباد می شد مزه